Un film de mulți oameni. Ați simțit vreodată că sunteți puțin diferit? Că aveți ceva deosebit de oferit lumii, iar ea trebuie doar să vă observe? Atunci știți exact cum mă simt eu. Dă-i drumul, Flint! Care e principala problemă a comunității noastre? Jireturile dezlegate. De aceea am inventat încălțămintea fără jireturi. Pantofi din spray! Voila! Și cum îi dai jos, docilarule? Ce ciudat! Se dă deștept! Mi-ai vrăie rău! În ziua aceea am vrut să dispar. Dar nu poți fugi de propriile picioare. Nu orice sardină poate să înoate, fiule. Nu înțeleg metaforele pescărești. Dar ce am spus? Nu-i nimic. Iubitule, cred că pantofii tăi sunt minunați. Tu crezi că eu sunt un ciudat. Și? Probabil oamenii au crezut ciudați și pe tipii ăștia. Dar asta nu i-a oprit. Păstrăm asta pentru ziua ta. Dar poftim. Halat profesional de laborator. Exact cum au tipii ăia. Îmi vine perfect. Lumea are nevoie de originalitatea ta, Flint. Trebuie doar să mai crești. Și știu că într-o zi vei face un lucru mare. Din clipa aceea, am fost hotărât să fac o invenție importantă. Televizorul cu telecomandă. La un moment dat. Recreșterea părului. Da! Mașina zburătoare! Da! Cititor de gânduri pentru maimuțe. Foame! Ce deștept! Foame! Foame! Nu! Foame! Nu! Nu! Nu! Nu! Foame! Foame! Șobopăsări! Hei, ce mai faci, micuțule? Visam să-mi ajut orașul natal, o insulă micuță ascunsă sub aul de la Atlantic, numită Cascada Înghițitoare. Eram renumiți pentru sardine, până în ziua în care fabrica de conserve Micul Brent a fost închisă. În scurtă vreme, cu toții au realizat că sardinele sunt foarte grețoase. Curând, toți mâncam sardinele pe care nimeni altcineva nu le mai dorea. Fierte, prăjite, fripte, uscate, caramelizate și stoarse de suc. Viața devenise gri și fără niciun miros. Dar când totul părea pierdut, am refuzat înfrângerea și am găsit speranța. Stă să plouă cu chiftele! Numele meu e Flint Lockwood și eram pe cale să inventez o mașinărie care transforma apa în mâncare. Steve, cel mai bun prieten și coleg al meu. Steve! Pot conta pe ajutorul tău? Pot! Știam eu că pot. Buton, apăsat, memorie, activă, schițele, minunat! Începem nanomutația. Matricea radiațiilor, asigurată. Computer, butează. Șmecherie sporită, completă. Inițiază pauza de cafea. Accesăm rețeaua electrică. Începe conversia apei în mâncare. Hidratăm matricea proteinelor. Calibrăm pupitrul aromelor. Umplem acceleratorul de haleală. Actualizăm super vocea mașinăriei. Cheeseburger! Ce o să le mai placă chestia asta? Scanarea mâinii. Reenergizăm unitatea turn. Iisuse! Pe curând, tată! Flint. Nu crezi că e vremea să renunți la invenții și să-ți iei o slujbă adevărată? Nu, de ce? Păi, invențiile tale tehnologice sunt niște dezastre. Și obopăsele, da, au scăpat și s-au mulțit uimitor. Da, m-am ocupat de problemă și i-am exterminat. Friend, nu trebuie să arunci năvodul unde nu sunt pești. Ce? Vreau să lucrez la magazinul de pescuit. Magazinul de pescuit? Oh, tată, nu! Este o meserie de viitor. Te rog, de data asta sunt aproape. Trebuie să o conectez la centrala electrică și să-i dau mai multă putere și va funcționa. Și vei putea vinde mâncare la magazin, iar oamenii nu vor mai trebui să mănânce sardine. Va fi ceva nemaipomenit. Regret, fiule. Gata cu invențiile. Tată, știu că pot face asta. Și mama a știut. Trecuseră aproape 10 ani de la moartea mamei. Iar tata încă nu mă înțelegea cum o făcea ea. Eu... Vino, să deschidem magazinul. Tim și fiul, momeli și unelte de pescuit. Îți place? Mhm. Sardinele micului Brent. Ambalate manual la cascada înghițitoare. Ca primar știu că e vremea să lăsăm în urmă trecutul din fabrica de conserve și să privim către viitor. Turismul cu sardine! De aceea, fără a consulta pe cineva, am cheltuit întregul buget al orașului pe chestia de sub această prelată, pe care o voi dezveli astăzi la prânz. Vom avea parte și de apariția în persoană a însăși micului Brent. Care mai e treaba, oameni buni? Hey, e micul Brent! Ce mai faceți? Aranjați că o să răfăne că poți să mai de bebeluși? Oh! Da, mă rog! Veniți să mă vedeți tăim panglica la dezvălirea organizată de primar? Mă voi folosi de chestia asta pentru a salva orașul. Buiau! În regulă, băieți, sardine, da! Cascada înghițitoare pentru totdeauna! Ce încântare! Ascultă, poate vrei să mergi la dezvelirea aia? Știi ce, tată? De ce nu te duci tu înainte? Eu rămân aici să păzesc fortul. Serios? Ești sigur că te descurci? Da, tată, sigur mă descurc. În regulă, atunci. Mă întorc într-o jumătate de oră, Matelot. Bine, pa! Văgăuna asta e prea mică pentru mine, Brent. Vreau să fiu mare. Vreau ca oamenii să se uite la mine și să spună: ăsta da mare primar. De-aia chestia asta trebuie să meargă. Trebuie să meargă! Altfel sunt doar un primar micuț, dintr-un oraș micuț, plin de mâncători de sardine neciopliți. Nu și eu, corect? Oh, nu tu, Brent. Nu, întotdeauna mai fost ca un fiu. Hei, bună ziua! Sub această prelată se află cea mai mare atracție turistică construită vreodată de... Ne mai trebuie doar 17.000 de gigajuli. Ai, ai, ai, ai, ai, ai! Ce faci aici, Flint Lockwood? Doar îmi țin mâinile respectuos la spate, domnule. Știi ce ești, Flint Lockwood? Nu! Ești un pungaș! Un tolomac! Îl vezi pe îngerașul meu, Cal? Sal! Îl iubesc atât de mult! E singurul meu fiu! Vreau să aibă un viitor luminos! Unul în care tu nu vei strica ziua orașului cu una dintre invențiile tale prostești! Da, știți, nu mă mai... Vezi lentilele astea de contact, Flint Lockwood? Uh-huh. Lentilele astea te reprezintă pe tine! Regulă. Iar ochiul meu reprezintă ochiul meu! Bine! Sunt cu ochii pe tine! Oh, vai, un trecător neatent! Hei! Și am aranjat o transmisie în direct cu un post TV respectabil și un reporter foarte experimentat. Au trimit începătoarea. E drăguță și e foarte energică. Astea sunt singurele chestii pe care le căutăm la un prezentator de meteo. Bobocule, ce zici de un material despre vreme pe o insulă la Cucamăcăi în mijlocul oceanului? O favoare pentru un vărdar meu. Serios? Îți vine să crezi, Mary? De profesie meteorolog temporar. Woo! Auzi, Manny, ce zici de asta? Bună ziua, America, sunt Sam Sparks! Salut, America, aici Sam Sparks! Salut, America! Nu te văzusem? Sunt eu, Sam Sparks! Am pornit! E o idee minunată! Televiziunea știrilor meteo! Avem știri despre vreme... sau nu? Acum mergem la Cascada Înghițitoare, unde bobocul nostru e în prima zi de lucru. Mai bine spus, primii nori la muncă. Pare destul de norat acolo. Salut, Sam Sparks, sunt America. Sunt grade înghițite de cascadă și să trecem la primar. Mulțumesc și bun venit, televiziune cu audiență națională! Și acum, a venit să taie panglica inaugurală fiul favorit al Cascadei Înghițitoare, micul Brent, încă are șarm, oameni buni! Sunt cel mai tare din tot orașul! Sinteză alimentară? Dă-i! Mi se mișcă părul de pe piept! Ceva nu e în regulă! Noua atracție mondială așteptată de întreaga lume! Țara sardinelor! Călătorii și expoziții cu participarea lui Semo, cea mai mare sardină din lume! Și a sa memorabilă săritură! Persoanele aflate în zona inundabilă, atenție! Da! Cheeseburger! Prin locul! O secundă! Sunt în mijlocul unei... Se pare că lucrurile la Cascada Înghițitoare se vor sardiniza în bine! Pentru că... Ești Flynn Lockwood? Slavă Domnului că nu ai provocat daune majore țării sardinelor! Ești bine? Nu am avut ocazia să... Doare doar un pic. Scuze, nu sunt în apele mele. Azi cariera mea a fost compromisă de un nenorocit călare pe o rachetă artizanală. Stai un pic. Ce ai pățit la picior? Pantofi din spray. Nu-i pot da jos. Super! Rezolvă epidemia șireturilor deslegate. Din ce sunt făcuți vreun adeziv din biopolimer elastic? Da. Exact. Adică... Wow! Sunt sclipitori! Eu sunt Sam. Flint! Beep. Un cititor de gânduri pentru maimuțe? Ha! Incredibil! Tu ai creat toate chestiile astea? Tu m-ai lovit cu racheta! Tu m-ai lovit peste față! Mi-am cerut scuze! Oh! Știi cât de greu e să pătrunzi în lumea meteorologiei? Toată viața m-am pregătit pentru acest moment! Ai o singură șansă în emisiune și dacă nu reușești, te întorci la curățat barometre. Brânză? Da, asta nu poate să însemne... Fata de la meteo? jocorit, revine cu noi detalii. Mersi, Patrick. Ok, oameni buni, n-o să vă vină să credeți, dar mă aflu în mijlocul unei ploi cu burgeri. Poate ați văzut o ploaie de meteoriți, dar așa ceva sigur n-ați văzut. Pentru un oraș sătul de mâncat sardine, asta e mana cerească. E mult mai gustos decât sardinele alea. Asta va schimba orașul. Flynn Lockwood? Salut! Ești arestat pentru distrugerea țării sardinelor! Bătărie, au fost incredibili! M-a sunat producătorul și mi-a zis că... Tuturor le-a plăcut ploaia cu mâncare! Ploaia cu mâncare? Ce? Ar putea fi mai tare decât țara sardinelor! Poți să mai faci să plouă cu mâncare? Te rog! Nu! Bă, eu nu știu sigur dacă... O să mai faci dată? Oh, cred că glumești! Da! Nu! Tată, te rog, mai dă-mi o șansă. Știm amândoi că a fost un accident. Știu, dar... Cheeseburger căzus din cer, asta nu e normal. Invenția mea ar putea salva orașul. Vei fi tare mândru de mine, tată. Plus... E o fată aici. Poți să te uiți în ochii mei și să-mi spui că ai totul sub control și nu vei provoca un nou dezastru. Da? Tot e sub control și nu va fi niciun dezastru. În regulă. Mersi, tată. Oh, sigur. Bine, deci Sam, aici îmi desfășor activitatea. Linge! Linge! Linge! Linge! Linge! Linge! Bun venit, Flint! Wow! Da, știu că stai ceva vreme singur. Ce? Deci uite cum funcționează. Apa intră pe sus, iar mâncarea iese pe jos. Deci când ai tras în stratosferă, te-ai gândit că se va produce o schimbare a fazei moleculare a vaporilor din orii cumulonimbus? Asta? Asta e o remarcă foarte inteligentă. Adică... Norii probabil conțin apă în ei, care... Deci probabil de-aia ai tras tu în direcția aia. Corect, corect. De asta am făcut asta, intenționat. Oh, da, corect, da. Desigur. Bine. Mașina funcționează pe baza mutației hidrogenetice. Aha. Moleculele de apă sunt bombardate cu radiații de microunde, wow, care schimbă rețeta genetică în orice fel de mâncare dorești. Și... pizza? Da. Piure de cartofi? Da. Mazăre? Da, e tot mâncare. Friptură? Da. Mere? Uh-huh. Suc de mere? Da. Poți face un sandwich? Cred că am spus orice fel de mâncare. Aripioare? Uite ce, gândește-te la ce vrei să spui și dacă e mâncare, da, se macaroane! Poate. Macaroane! Macaroane, e tot mâncare. Dar jeleu. Îți place jeleul? Ador jeleul. Și eu ador jeleul. Untul de arahide, nu? Oh, nu, sunt alergică la arahide. Ei, și eu. Cum se numește? Alergie. Nu, mașinăria. Desigur. Se numește multiplicatorul dinamic de alimente diatonic supermutant Flint Lockwood. Sau, pe scurt, mdadsmfl. Flima de bize? Mdadsmfl. Flima numai de bize? Fle. Se. Mfl. Oh, Manny filmează tot acum face mâncarea. Acum? Păi, faza e că nu pot. Hai să-ți arăt un film amuzant de pe net. Ce? Ce-i asta? Ce drăguță e! Apăsăm, îndoim, conectăm, legăm, răsucim, vopsim, pornim, privim. Motivant. Montăm. Nu pot să cred că au trecut 3 ore de când mă uit la asta. Știu. Funcționează. Băieți, ce doriți la micul dejun? Jeleuri. Wow, Steve, nu. Amândoi știm ce urât faci de la jeleuri. Ce zici de ouă? Și pâine prăjită? Suc de portocale. Și șuncă? Ce faci? Nimic. La calculator! Ești sigur că funcționează? Nu-ți fie teamă. Am un periculometru care ne arată dacă mâncarea se strică. Și ce se întâmplă dacă mâncarea se strică? N-am idee. Dar nu se va întâmpla. În regulă. Sper că nu va exploda. Ce? Șunca! Cheeseburgerii ăia au fost doar începutul, căci sistemul micului dejun a pornit către cascada înghițitoare. Prognoza mea? Soare? Cu vrăjeală! Sunshine, lollipops and rainbows, everything that's wonderful is what I feel when we're together. Brighter than a lucky penny when you're near the rainbows disappears here and I... Prince Battle now! Pregătești prânzul? Uite cum stau lucrurile. Tu faci în continuare de mâncare. Fata de la Meteo face reclamă gratuită. Eu contractez un credit cu dobândă foarte mare ca să transform spelunca asta într-un oraș cu turism alimentar. Nu trebuie decât să plouă cu mâncare pentru 3 mese pe zi, în fiecare zi, în viitor apropiat. Și în 30 de zile vom organiza o relansare a insulei ca o destinație de vacanță. Și oamenii din toate colțurile lumii vor adora invenția ta. Așa credeți? Sunt sigur. Asta numesc eu puiul zburător. Everybody sunshine, lollipops and rainbows, everything that's wonderful is sure to come your way. Domnule Lockwood, îmi dați vă rog niște vafle? Falafel? Arahide! Avocado! Vine imediat! Restul? Nici o problemă! Cu cea mai recentă invenție a lui Flint Lockwood, dispăritorul, numit așa pentru că vă catapultează mâncarea neconsumată și ați scăpat de ea. Un curcan. Umplut tot cu pizza, totul prăjit foarte bine și tras în ciocolată. Sunt eu, primarul. Oh. Arătați diferit. V-ați schimbat cumva tunsoarea? Da, am schimbat-o. Mulțumesc că a observat. Hei, tată, mă duc spre laborator. Dacă vrei să vii, îți pot arăta cum fac mâncarea. Nu, mersi. Tehnomâncarea asta e prea complicată pentru un pescar bătrân. Bine. Dar să știi că mi-ar prinde bine ajutorul tău pe aici. Acum lucrez cu primarul, tată. Adică mare inaugurare a orașului cam într-o săptămână. Corect, înțeleg. Flint Lockwood? Da? Mâine e ziua băiețelului meu, Cal. Și mă întrebam dacă poți face să plouă cu ceva special. Păi, am destul de multe cereri. În plus, tu ești mereu rău cu mine. Fă-mi această favoare. Te rog, pentru ziua îngerașului meu, Cal. Știu și eu. Știi, nu vreau să supra-solicit mașinăria, deci... Bine. Eram convins că nu voi reuși. Vroiam ca fiul meu să vadă cât de mult îl iubesc. Credeam că o să înțelegi. Știi că noi tații simțim mereu nevoia de a ne arăta afecțiunea față de fiii noștri. Earl, stai! Atinge! Am o idee. La mulți ani, fiule! Tată? E ziua ta! Du-te și distrează-te! Vă iubesc! Sunteți incredibili! Eu te văd fiule! Înghețată! Știu și eu, Cal. Nu prea pare să... Te iubesc, fiule. Știu, tată. Ne-o spui în fiecare zi. Flint, e incredibil! Să modelezi înghețata ca să încapă în cupe, ce ai putea face mai mult de atât? Să-i pun niște topping? Hei, Flint! Vrei să ne batem cu zăpadă? Flint, care e problema? Nu m-am mai bătut niciodată cu zăpadă. Pe bune? Nici nu cunosc regulamentul. Există un sistem de punctare sau e până la moarte? Nu! Tu n-ai? Uită-te și tu! Până și Steve aruncă bulgări de ciocolată! Oh. Hmm. Wow. Deci, așa? E, nu! Mai cu forță! Oh. Bulgăre! Bulgăre! Bulgăre! Bulgăre! Bulgăre! Bulgăre! Ei, așa mai zic și eu, entuziasm! Bulgăre! Bulgare! Bulgare! Copii, ce se întâmplă? Bulgare! Bulgare! Bulgare! Înghețată, copiii strigă, strigăm cu toții pentru cea mai nouă invenție a lui Flint Lockwood. Fulgi de distracție înghețați în ceea ce primarul a declarat ziua din istorie cu înghețată. De asemenea, el ar dori să invite pe toți la mare inaugurare a celui mai în vogă oraș, Mestecă și Înghite, ce va avea loc sâmbătă aceasta un oraș à la mode. Grande ouverture du Mestecă și Înghite, une ville qui est réellement à la mode. À la mode. Alba de la mar, à la mode. Un oraș cu adevărat acoperit de înghețată. Cele mai noi știri despre vreme la televiziunea știrilor meteo vi le aduce Sam Sparks. Asta e! Cercetăm, interpretăm, apelăm, așteptăm! Sam Sparks! Închidem! Regretăm! Ne motivăm! Spunem ce facem! Flint? Bună, Sam! Ce mai faci? Ce drăguț! Mă întrebam dacă ai vrea să ieși și să facem ceva împreună, mâine. Bine! Super, pa! Ne vedem în pădure! Am reușit! Trebuie să plec, Steve! Ai grijă de laborator cât lipsesc! Unde mergem? Oh, nicăieri. M-am gândit că ar fi drăguț să facem o plimbare. Așa, către prieteni. Oh, vai, ce e asta? Wow! Oh, jeleul e preferatul meu. N-ai cerut nimic special, așa că am comandat eu. Flint? Flint? Vino! Tara, cum ai? Oh, am comandat o ploaie de jeleuri în miez de noapte, apoi am adunat totul cu dispăritorul înainte ca oamenii să se trezească, le-am adus aici și le-am presat într-o cutie de plastic. Nimic special. Totu-i făcut din jeleu! Pianul, biscuiții, sistemul audio, jeleul, acvariul, statuia lui Venus din Milo cu fața ta, lângă Davidul lui Michelangelo, tot cu fața ta. Haide, Sam! Ce mai aștepți? Deci, geleul. Corect. E un solid, e un lichid, e un polimer viscoelastic făcut din lanțuri polipeptidice, dar îl poți mânca. Adică... e gustos! De ce faci asta? Ce fac? Spui ceva foarte inteligent și apoi te schimbi complet? Poți să ții un secret? Na. Da, de data asta, sigur, da. Bine, păi... acum foarte multă vreme și eu am fost o tocilară. Tu? Când eram micuță, aveam coadă de cal, purtam ochelari și eram obsedată de meteorologie. Toate fetele își doreau o Barbie, eu vroiam un aparat radar turbo 2000. Copiii mă tachinau cu un cântec urât. Nici măcar n-avea rimă. Aragaz cu patru ochi, ești urâtă foc. Continuă. Așa că mi-am schimbat locul, am renunțat de tot la știință și nimeni n-a mai râs de mine. Încă îmi mai trebuie ochelari, dar nu îi port. Pun pariu că ți-a stat bine cu ei. Oh, nu prea și cred. Și ți-am pus. Oh. Wow! Ce? Nimic. Stai! O bentiță din jeleu. Și acum, demascarea. Wow! Adică, înainte arătai bine, dar acum... ești minunată! Nu sunt. Nu pot apărea așa în fața oamenilor. Da. De ce nu? Adică, asta ești tu cu adevărat, nu? Deșteaptă? Impunătoare? Cine n-ar vrea să vadă asta? Știi, n-am mai întâlnit pe nimeni ca tine, Flint Lockwood. Nici eu. Pe cineva ca tine. Telefonul? Îți sună telefonul? Ce ciudat. Clint, se pare că sună telefonul. Oh, e primarul. Te super dacă răspund. Nu. Hai, răspunde-i. Serios, nu e nicio problemă. Ar trebui să plec. O să ies un pic în afară și eu... Farfuria. Am aranjat să plouă cu preferata ta. Friptură. Bine. Ai aflat deja că redeschiderea orașului are loc mâine, da? Ei bine, primarul m-a rugat pe mine să tai panglica. A spus că invenția mea a salvat orașul. Nu ești mândru de mine? Auzi, nu ți se pare că friptura asta e cam mare? Da, e o friptură mare. Adică fiecare friptură are dimensiuni diferite. Ai auzit ceva din ce ți-am spus? Fiule, uite-te în jur. Nu sunt sigur că e bine pentru oameni. Poate ar trebui să încerci să oprești chestia asta. Dar toată lumea e fericită. Toată lumea cu excepția ta. Când ai de gând să accepți că așa sunt eu și nu mă vei mai pune să lucrez la magazin? Păi, se pare că știi ce ai de făcut. Eu n-am să-ți mai stau în cale. Mulțumește pe tata. Niciuna din invențiile mele nu-i bună pentru el. Ăștia sunt toți uriași. Oh, Doamne. Sper că nu e ceva foarte rău. Nu, Steve? Galben! Ah, ai dreptate, Steve. Periculometrul e pe Galben. Nu știu ce să fac. Știu eu. Declar acești hot dogs delicioși! No, nu! Wow! Cum ai intrat aici? Mâine e ziua cea mare, Flint. Soarta întregului oraș stă în meniul tău meteo. M-am gândit la paste. Niște aperitive ușoare, știu că nu ne vei dezamăgi. Domnule primar, cred că trebuie să vedeți ceva. Ce? Aceasta e structura moleculară a unui hot dog căzut săptămâna trecută. Iar asta e structura moleculară a unui a căzut azi. Mașinăria folosește radiațiile microundelor ca să muteze rețeta genetică a mâncării. Cu cât cresc comenzile, crește și numărul norilor. Se emit mai multe radiații, iar moleculele acestor mâncăruri se vor supra-muta. Cred că de asta cresc mâncărurile. Uite ce am înțeles eu. Bla, bla, bla, știință, știință, știință, mare. Mai mare e mai bine. Tuturor le vor plăcea noile porții. Mie sigur îmi plac. Tata crede că ar trebui să mă opresc. Geniile ca noi n-au fost niciodată înțelese de tații lor, Flint. Dar dacă lucrurile cui merg... Cui trebuie aprobarea unui membru al familiei când o are de la milioane de cunoștințe? Să nu mai vorbim de drăguța aceea, Sam Sparks. Și eu întotdeauna te-am considerat ca și fiul meu, Flint. Și voi fi atât de mândru de tine mâine. Când vei tăia panglica aia, vei salva orașul. Și vei demonstra tuturor ce mare inventator ești. Uite cum stau lucrurile. Poți continua să obții tot ce ți-ai dorit vreodată și să fii omul care cred eu că ești. Sau te poți opri, poți strica totul și nimeni nu te va mai plăcea. E alegerea ta. Alegere. Alegere. Alegere. Alegere, alegere. Bine. Adică, mai mare e mai bun. Așa e? O, da. Baghete, parangel. Selina, ruschete cu usturoi! Bebeți, bebeți, bebeți, bebeți, bebeți, bebeți, bebeți, bebeți, bebeți! Bun venit la Amestecă și Înghite! Ce primar mare! Desfătați-vă cu naciurile noastre cu brânză! Lăsați-vă copiii să mănânce toată această mâncare nesănătoasă în zona copiilor complet nesupravegheați! Angele, un loc de dinți! Când distracția s-a apropiat sfârșit, vom privi apusul soarelui de pe muntele de rămășițe, de care suntem protejați de un presupus baraj indestructibil. Astăzi au venit aici oameni din toată lumea. Flint, trebuie să vezi asta. De ce nu ești la televizor? Ar fi trebuit să transmiți asta. E o problemă. Cred că mâncarea crește. Știu, e minunat. Porții mai mari. Toți sunt încântați. Flint, nu cred că e bine ce facem. Sam, dacă am mușcat mai mult decât putem mesteca. Pentru prima dată în viața mea am făcut ceva ce place tuturor. De ce nu te poți bucura pentru mine? Să te duci să anunți vremea sau așa ceva. Doamne! Eroul orașului nostru, fiul meu spiritual, Flint Lockwood! Mulțumesc! Brent, va trebui să ne dai foarte ca de ceremonie. Nu pot! Poftim? Nu pot să vrea ei! Nu! Vreau să fii cu Brent! Pune-ți hainele pe tine! Ce-am ajut? Haide, Flint! Toată lumea te iubește! Sare și piper? Oregano! Mamma mia! Sam, stai! Nu! Pot să opresc! Pot să o opresc. Hei, bujule, totul va fi bine! No! Pardon? Pardon! Scuză-mă! Nici o problemă! Sunt Sam Sparks, sunt direct din Mestecă și Înghite, unde o furtună de spaghete. Wow, wow, Sam, hei! Ne-ar prinde bine o tornadă, dar tu arăți ca o tocilară. Patrick, îți fac copii să află în calea tornadei cu tomate. Udare burtică! Calm! Ia, ce e ăla? Un biscuit? N-am mai văzut așa ceva din 1995! Avem o avertizare meteorologică! Hei, ne vom întoarce imediat la acea furtună și să sperăm că Sam va arăta ceva mai bine! Steve! Trebuie doar să încărcăm codul de închidere și vom termina... Ce căutați aici? De aproximativ 10 minute încerc să comand cina. Ce? Se întâmplă ceva? Trebuie să opresc mașina. Din cauza mea toți sunt în pericol. Oh, nu poate fi așa de rău. No! Oh. Eu plec acum. Pot opri comanda cu ajutorul codului de închidere. Trimit codul de închidere. M-am întors. Trebuie să ajung la buton. Plăcut să te înfrânt! Asta e o ridică! Era singura cale de comunicare cu mașinăria. Ce ați comandat mai exact? Un bufet suedez mănânci cât poți? Ajutați-mă, vă rog! Fiul meu! Ne trebuie un doctor! E vreun doctor pe aici? E cineva? Eu sunt doctor. Ești doctor? Eram în Guatemala. Am venit aici pentru o viață mai bună. Halal decizie, nu? Cum este, doctore? E în coma alimentară. Hrană nesănătoasă. Vreau o țelină. Iute! Poftim! Tati? Oh, Cal! Cal! Te iubesc, fiule! Până la urmă totul s-a terminat cu bine! Încă nu s-a terminat. Furtuna aia cu spaghete a fost doar un aperitiv în comparație cu ce urmează. Manny, fă-ne legătura! Relatare, Nancy? Hei, hei, patru ochi! Abține-te, Patrick! Peste puțină vreme vom fi în epicentrul unei furtuni alimentare. Se va întinde peste tot pământul. Am calculat viteza de accelerație a sistemului furtunii. Întâi va lovi New York-ul. Apoi Parisul. Apoi trecătoarea cea Iguan din estul Chinei. Iar peste patru ore, întreaga emisferă nordică va fi o imensă farfurie. Friend? Salut, tată. Ce faci acolo? Am încercat să-i ajut pe toți, dar am reușit să stric totul. Nu sunt bun de nimic. Așa că m-am retras aici. Împreună cu toate invențiile mele. O porcărie. Altă porcărie. Și încă o porcărie. Uite, fiule, știi, când nimic din ceea ce faci nu iese cum vrei, știi... Stai liniștit, tata, înțeleg. Mama s-a înșelat despre mine. Nu sunt inventator. Mai bine renunțam că mi-ai spus tu. Hei, când plouă, pui o pelerină pe tine. Tată, știi că nu înțeleg metaforele pescăre... Ce? Halatul meu. Thank you. Haide, Steve! Mai avem Diem să carpe. Downloadez codul de închidere. Schimbăm designul. Simulare 3D. Tăiem. Sudăm. Forjăm. Lipim. Ajutăm. Testăm. Mașina spălătoare 2. Acum cu aripi. Vreau să-mi cer scuze. Mai ales ție, Sam. Dar am un plan. Aici am un cod de închidere. Voi zbura în furtuna de mâncare, mă voi conecta la mașinărie și o voi închide definitiv. Cât timp voi evacuați insula folosind pâine... E numai vina lui. Prindeți-l. Să-i mișcă mașina înainte și înapoi. Am ajuns în situația asta din cauza noastră! Eu nu mi-am protejat propriul fiu! Sunt la fel de supărat pe Flint ca și voi! De fapt, când va ieși din mașină, o să-i trag o palmă peste față! Știu că Flint Lockwood a făcut mâncarea, dar a făcut-o la comandă! Și acum a venit vremea să achităm nota! Mulțumesc, Carl. Au! Scuze. Nu-i nimic. Să facem bărcile alea! Vin și eu cu tine. Ai nevoie de cineva să te ghideze prin furtuna aia. Nu poți să te las singur. Oh, Sam, îmi pare așa rău. Glumești? Păi, am crezut că... Nu! Bine. Vei avea nevoie de un copilot. Ești și pilot? Da. Și știu și fizică moleculară. Serios? Nu, am glumit. Sunt și comedian. Hai să o facem! Vin și eu! Brent, nu-i nevoie. Da, e nevoie. M-am folosit de celebritate de când eram mic. Dar totul a fost doar o iluzie. Poate că acum voi avea ocazia să aflu cine sunt. Mașina e cam plină, așa că... Da! Brent! Bine. Noroc, fiule. Pornește sărgătoarele! Flint, în jurul mașinii s-au acumulat gastroprecipitații. E aproape ca într-o... Într-o chiftea uriașă. Apa urcă până în vârf. Un uragan de mâncare coboară la bază. Bine că am scutece. Cineva pizza? Țineți-vă! Ne urmărește pizza? Mâncare cu simțuri e imposibil! Chiar dacă structura moleculară nu a transformat-o în super mâncare! A fost modificată genetic să protejeze mutați nuful! A fost cât pe ce? Îți imaginezi ce se întâmpla dacă pierdeam codul? Magazinului Tim? Toată! Ești treapă! Ce bine! Fă-mi un serviciu! Soarta lumii depinde de asta! Înțeles, Matelot! Ce trebuie? Vreau să mergi la laborator, să pornești computerul și să-mi trimiți un e-mail pe mobil! În regulă. Vrei să conduc eu? Da, bine! Wow, ești mult mai bun ca mine. Bine, uitați care-i planul. Eu și Sam vom intra direct în carteroid prin gaura de aici, care ar trebui să ne ducă direct la Nidasmăful. Manny, tu și Steve rămâneți în avion. Nu-ți dau cu aia în gură. Îndată ce tata îmi trimite codul de închidere, distrugem mașinăria și ne întâlnim cu voi la gaura estică în... Cât mai e până la sfârșitul lumii? Cam 20 de minute. Până atunci! Cum rămâne cu mine? Eu ce fac? Tu vei fi președintele banchetei din spate. Deschide strapa! Întoarce mașina și... Doamnele întâi? Nu? În regulă. Așteptați-mă și pe mine! Câta vreme menținem cursul, ar trebui să fie turn direct spre mână! Wow. Am aterizat într-un fel de gură de ventilație. Dacă mergem în direcția asta, am dat distatorul, ar trebui să fie la capătul conductei. Brent, lasă plăcinta. Te-ai spus? Asta e ulei de prăjit. Flint, sună telefonul, Flint, sună telefonul. Tată! Oh, bine, super! Pe ecran e un fișier numit cod de închidere. Ce? Mută-l în fereastra mea de e-mail. Da! Scrie numele meu și trimite-mi-l. Fereastră. Hei, tată! Vezi chestia aia care seamănă cu o bucată de hârtie? Trage-o cu mouse-ul! S-o trag? Trage-o! S-o trag! Trage-o! Nu se trage! Trage-o de pe desktop! Nu s-a întâmplat nimic! Bineînțeles că nu! Fige... Hai, hai, hai! Ridicați pânzele! Prăjiți pâinea! Nu mai avem timp! Hai să plecăm! Hai, hai, hai! Putem să o facem! Hai, mișcați-vă! Foarte bine! Asta vroiam să văd! Toată lumea spre topuri! Stați, stați! Am un anunț important! Pe curând, fraierilor! Bun voiaj! Și bon apetit! Help! Calvin! Help! Vino înapoi! din calea furtunii! Și acum? Apasă pe trimite! Flint, dă flisezatorul, e chiar aici! Tată, grăbește-te! Trimite, trimite... O, stai! Tată? Tată? Mă auzi? Tată? Auziți? Firaș hologramă. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai! Știu și eu, cred că sunt drăguțe. Ăsta a venit direct la mine. L-a mâncat pe Brent! Tată, a fost înconjurat de pui care mănâncă oameni. Așa că spun, rămas bun. Mersi că ai avut grijă de mine. Am realizat cam târziu, cred eu. Bine, pa. Telefonul înapoi. Micul Brent? Nu mai sunt micul Brent. Sunt puiul Brent. Și mi-aduc contribuția la societate. Hai, fugiți, copii nebuni! Salvați lumea! Ai reușit, puiule Brent. Chiar ai reușit. Hai, hai, hai, hai! Ar trebui să fie prin gaura asta. Glazură de arahide. Dacă vreunul din noi o atinge, intrăm în șoc anafilactic. De fapt, nu prea sunt alergic la arahide. Cred că am spus asta doar ca să mă place. Credeai că dacă ești alergic, ești mai interesant? Mustață! Musta... Muștar? Am avut dreptate! Ce-ai fierbinte? Ce-ai fierbinte? Sunteți pe cale să fiți loviți de un porumb uriaș. Furtuna de mâncare are un traseu neobișnuit, atingând cele mai cunoscute orașe ale lumii întâi, iar acum se îndreaptă către restul... Ce? De ce? Grăbiți-vă! După ce introduc telefonul în dați mâfâl și o distrug, trag de frânghie de două ori, iar tu mă aduci înapoi, bine? Așa facem! Te-a atins, nu-i așa? E doar o zgârietură. Brent, trebuie să o duci pe Sam înapoi la avion pentru o injecție antialergică. O secundă! Ce? Nu! Dă-i drumul, Sam. Nu vreau să-ți dau drumul. Flint, vei rămâne acolo jos. Nu-mi doresc asta. Vino cu noi. O luăm de la capăt. Vom trăi sub pământ. Ne putem îmbrăca cu șuncă. Sam, nu-i un plan foarte bun. Este, dacă doar așa nu te pierd! Uite, eu te plac, da? Mă placi ca prieten? Nu! Ca... te plac, te plac! Și eu. Dar pe tine. La revedere, Sam! Aruncăm. Așteptăm. Ne balazăm. Iată-mă, prietene. Bucătăria e închisă. pare rău. Ați avut un fiu foarte curajos. Uite, când îți alegi drumul, dacă nu e drept, ai... Oh, pentru numele lui Dumnezeu! Sunt mândru de tine, Flint. Sunt uimit că o persoană obișnuită ca mine poate fi tatăl unui copil extraordinar ca tine. Ești talentat, ești original, iar laboratorul tău e incredibil. Mama ta a știut mereu că ești special. Și dacă astăzi ar fi în viață, ne-ar spune amândurora. V-am spus eu? Acum, când dau jos chestia asta și o să mă auzi că folosesc o metaforă pescărească, să știi că ea înseamnă că îmi iubesc fiul. Și eu te iubesc, tată. Vroiai să mă săruți. Vroiai și tu să mă săruți? Nu vrei să afli? Pentru că n-aș vrea să încerc, iar tu să mă respingi, iar... Sărută-mă! Și... Asta n-a fost bine gândită.

la un moment dat. Recreșterea părului. Da! Mașina zburătoare! Da! Cititor de gânduri pentru maimuțe. Foame! Foame! Foame! Foame! Foame! Nu! Foame! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Foame! Foame! Da! Șobopăsări! Hei, ce mai faci, micuțule? Visam să-mi ajut orașul natal, o insulă micuță ascunsă sub aul de la Atlantic, numită Cascada Înghițitoare. Eram renumiți pentru sardine.